رکھوں کہ مجھ کو غم بہت ہے، نہیں چھوڑوں گا داماد محمد، ابھی دست طلب میں دم بہت ہے۔ بس اسی یقین کے ساتھ آج کی اس شب کو گزارنا ہے، اور میں اسی یقین کے ساتھ اپنے ایوان سے اگلے سناخاں کو پیش کر رہا ہوں۔ ممتاز و محترم نوجوان پر عزم سناخاں ملتمس ہوں، محمد فرحان قادری سے تشریف لائیں اور نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ روک دیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، جو چلتی ہے یہ کرم ہے حضور کا پر یہ کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب ٹلتی ہے کرم ہے حضور کا پر آنے والے عذاب تلتے